Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Calcidin. Te așteptăm la Diverta să alegi cadourile potrivite. Dăruiește o carte și ajută-i pe cei dragi să pătrundă în alte lumi, bucură-i pe cei mici cu jucăriile mult așteptate, iar pe prietenii tăi aventurieri uimește-i cu un board game sau un gadget wow. Te așteptăm la Diverta. Sărbători fericite! Europa FM. Este ora 7. Happy holiday, happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday, it's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. When he's coming down the chimney down, he'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick on the Christmas tree. It's the holiday season, the holiday season. So a hoop-dee-doo and dickery-dock, don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. A big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's the holiday season, so a hoop-dee-doo and dickery-dock, don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, the chimney down. Happy holiday, happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Noi spunem Crăciun, tu răspunzi... Cârnați, sarmale, cârnați pe pâine, pâine cu zacuscă, cadouri, măș Crăciun și zăpadă. Fericire cel mai mult! Crăciun fericit cu Europa FM. You are next to me. Next to me. I want to touch you, I won't taste you, and make you want no one but me. I wish that this kiss could never end. No, no. Oh, baby, please. Could I look into your eyes? Could I have this night to share? Myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, baby. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want. What we got before it's all gone. Cause no, we got promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for you.

Cu Orange ai o iarnă plină de surprize. Alege Samsung Galaxy S8 cu numai 149 de euro și primești 50% reducere la noua brățară de fitness Gear Fit 2 Pro plus 18 GB trafic de net. Ofertă specială în orașul tău la portare cu Orange Mi 31 până la 15 ianuarie 2018. Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega! În perioada 7-31 decembrie ai Bucovina, apă minerală necravogazoasă 2 litri la doar 2 lei și 19 bani. Atifco, orez cu bob mare, 1 kg la doar 5 lei 99 și Delicat, vază pentru mâncare cu legume, 200 de grame, acum la doar 4 lei 34. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale. Primăria Capitalei te așteaptă să trăiești cea mai frumoasă poveste de iarnă. Din 18 decembrie la Arena Națională Maior Coravu, ai două luni în care poți explora tărâmul de poveste. Patinoarul și multe surprize te vor fermeca și vei dori să te întorci în Povestea de Iarnă. Eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Compania Municipală Agrement București. Viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM. Veche cu sufletul pereche. Se zice că fiecare are undeva, undeva în lumea asta jumătatea sa. Eu deocamdată mi-împart singurătatea-n două. Iau eu jumate și jumătate. Îmi las mie ce bine o să-mi fie deocamdată. Dar știu că odată și odată trebuie să te găsesc. Recunosc, n-am puterea să te recunosc. Jumătatea mea, când regulă stai pentru tine, ascultă-l bine și caută-mă, caută-mă, caută-mă, caută-mă tu. Când voi veni, înseamnă că m-ai chemat. Când te voi auzi, înseamnă că m-ai strigat. Când voi fi, înseamnă că m-ai dorit. Când te voi găsi, mă vei fi căutat. Când voi veni, înseamnă că m-ai chemat. Când te voi auzi, înseamnă că m-ai strigat. Când voi fi, înseamnă că m-ai dorit. Când te voi găsi, înseamnă că m-ai căutat. Așa, și cred că e așa. Înseamnă că până acum jumătatea mea am trăit pe jumătate, am visat pe jumătate și am pierdut o jumătate din viață fără să-mi dau seama. Crezi că simt pe drama? Gândește-te, în definitiv e și a ta. Recunosc, n-am puterea să te recunosc. Stai pentru tine, ascultă-l bine și caută-mă, caută-mă, caută-mă, caută-mă tu. Când voi veni, înseamnă că m-ai chemat. Când te voi auzi, înseamnă că m-ai strigat. Când voi fi, înseamnă că m-ai dorit. Când te voi găsi, mă vei fi căutat.